राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 5 सितंबर 1994 को प्रातः लगभग 8 बजे मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे गुरु नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। वास्तव में भगवान के समान अपना कोई नहीं है। जिसको अपना शरीर कहते हैं, शरीर को अपना कहते हैं, ये भी अपना नहीं है, प्राण भी अपना नहीं है, इंद्रियां भी अपनी नहीं है, ये क्रियाएं पदार्थ कुटुंब जमीन ज्यादा जितनी मानते हैं वो अपनी नहीं है। ये एक बड़ा भारी भ्रम है, बड़ी भारी ये भूल है। जो अपना नहीं है उनको तो अपना मानते हैं, और जो अपना है उसको अपना नहीं मानते हैं। ये खास चीज है। भगवान कहते हैं कि ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन अनादिकाल से ये जीव रूप बना हुआ ये मेरा ही अंश है। ममई वांश मम एव अंश मेरा ही केवल अंश है। जीव भूत जीव बना हुआ है मेरा अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि केवल भगवान का मैं हूं। केवल भगवान मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूं और का नहीं हूं। और केवल भगवान ही मेरे हैं और कोई मेरा नहीं है। सज्जनों ये अगर बात अपने स्वीकार कर लें सब काम ठीक हो जाएगा। आप जहां भी अपनी माँ को माँ मानने में कोई कठिनता है, ये मेरी माँ है, ऐसे तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु से सखा तुमेव आप माता पिता आप हो। काश भगवान अपने हैं और अपना कोई नहीं। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। परमात्मा का अंश जैसे परमात्मा चेतन है तो ये भी चेतन है, परंतु ये स्वयं चेतन होता हुआ जड़ को अपना मानता है, कुटुंबियों को भी मानता है तो कुटुंबियों के शरीर को अपना मानता है। जमीन जायदाद आदि जड़ पदार्थ है नाशवान है उनको अपना मानता है। अरे वे खास चिदानंद अनुमान परमात्मा है वो हमारा है, हमारा वो ही और कोई हमारा नहीं है। उसके नाते सबकी सेवा कर सकते हैं अपने, क्योंकि ये भगवान के हैं सभी। जैसे मैं भगवान का हूं और जितने वे सबके सब भगवान के ही हैं, तो भगवान के नाते सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना, सबका आदर करना, सबको आराम देना, सबकी महिमा गाना, सब कुछ है भगवान के नाते। जैसे पतिव्रता होती है, पति के नाते कोई सास है, कोई ससुर है, कोई देवर है, कोई जेठ है, कोई ननद है, ये सब केवल पति के नाते हैं। स्वतंत्रता नहीं, स्वतंत्र संबंध किसी का नहीं। स्वतंत्र संबंध एक परमात्मा का हमारे साथ है, वही हमारे हैं, हम उनके हैं। ये एक इतनी बढ़िया बात है कि जो स्वतः फिर साधन शुरू हो जाएगा, मेरे परमात्मा है ये मानने पर अपना प्रेम होगा। प्रेम प्राप्ति के लिए लोग तपस्या करते हैं, त्याग करते हैं, कष्ट सहते हैं, सब ठीक है, क्यों प्रेम प्राप्ति के लिए करते हैं, परंतु प्रेम प्राप्ति का खास कारण है अपनापन। अपनी वस्तु अपने को प्यारी लगती है तो ऐसे अपनापन केवल भगवान का है। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि बिगड़ी जन्म अनेक की, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, और आज भी अभी अभी इसी क्षण, देरी का काम नहीं है। बिगड़ी अनेक जन्मों की और सुधर जावे आज, और आज भी अभी इसी क्षण ही सब सुधर जाएगी। कब के होए राम को नाम जप, राम जी का होकर नाम जी का जप कर, राम जी का होकर राम जी का ही बना रहकर राम जी का ही भजन करता रहे। भजन तो करते हैं जो सत्संग करते हैं, सुनते हैं, साधन करते हैं, वे भजन तो करते हैं, परंतु संसार के होकर के भगवान का भजन करते हैं, पहले गलती कर देते हैं। भगवान के हैं हम संसार के नहीं हैं। शरीर संसार का है तो शरीर से सेवा संसार की करो, पर अपना मत मानो, शरीर को भी अपना मत मानो। पिता कहते हैं प्रकृति स्थान है, मन सृष्टान इंद्रिया नहीं प्रकृति स्थान है, मन है छठा जिसमें इंद्रिया है ये प्रकृति में स्थित है, तो ये प्रकृति का अंश होकर प्रकृति में स्थित है, और हम परमात्मा के अंश और प्रकृति में स्थित पकड़ रहे हैं। पकड़ने पर भी प्रकृति स्थान है, वे प्रकृति में ही स्थित रहते हैं, हम भगवान के होकर भगवान से विमुख हो जाते हैं, ये गलती होती है। एक पुरुष से किसी ने पूछा कि आपने पढ़ाई की है? हाँ करी है पढ़ाई, तो कितने के घर खोवे जितने के घर खोवे जितनी है, मैं समझे नहीं घर खोवे जितनी कैसे, पढ़ाई कितनी है घर खोवे जितने, कि भाई हम समझे नहीं। कहते हैं लिखा हुआ समझ तो पढ़ तो सकते नहीं, और ऊपर लेख लिख दे नीचे दस्तखत हम कर देंगे अपना, तो दस्तखत कर देंगे ही तो समझदार, वो समझते हैं ही नहीं, तो चाहे जो लिख दो वहां ऊपर लिखा सही, दस्तखत कर दिया, इतनी पढ़ाई आती है। तो हम यहाँ पढ़ाई कितनी करते हैं घर खोवे जितने, अपना नाश कर ले इतनी, जो अपना नहीं उनको अपना मानते हैं, और सज्जनों अपना नहीं उनको अपना मानते, इतना ही नहीं बड़े भारी आश्चर्य की बात है कि पापों की तरफ चले जाते हैं, निषिद्ध कर्मों की तरफ चले जाते हैं, अन्याय की तरफ चले जाते हैं, बिल्कुल जानते हुए भी अधिक चल जाते हैं, और एक ऐसा प्रवाह मालूम होता है कि जब नीचे की तरफ वृत्ति होती है तो नीचे ही नीचे तरफ, नीचे ही नीचे ही तरफ बड़े जोर से चले जाते हैं, और मानते हैं कि हम ऊंचे चढ़ रहे हैं, हम उन्नति कर रहे हैं, हम उद्धार कर रहे हैं, हम ठीक कर रहे हैं। जहां ये बुद्धि हो जाती है, असत में सदबुद्धि हो जाती है, अन्याय में न्याय बुद्धि हो जाती है, तो अधर्मम धर्म इति मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि सा पार्थ तामसी, बुद्धि तामसी होती है, उल्टा जानते उल्टा उल्टा होकर के पतन की तरफ जा रहे हैं। सज्जनों संग्रह और सुख में फंस जाते हैं, पदार्थों का संग्रह करना और उनके द्वारा सुख भोगना, भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता नाम, योग में जो आसक्ति है ये परमात्मा में प्रेम नहीं होने देती। प्रेम दूर रहा व्यवसायत्मक बुद्धि समाज, एक निश्चय करनी परमात्मा की तरफ चलना है, ये बुद्धि भी स्थिर नहीं रहेगी। सत्संग से सुन लेंगे अच्छी बात है, परंतु वो बात टिकेगी नहीं, कारण क्या कि भीतर में पदार्थों का रुपयों का संग्रह करना, मान आदर बढ़ाई आदि का संग्रह करना, इसमें ये सुख मानना भोगों में, ये भीतर में बैठी हुई है, तो परमात्मा का मैं हूं ये भगत नहीं मिलेगा। संसार में रचे पचे रहते, संसार में रहने पर फिर अशांति अशांति, दुख ही दुख, संताप ही संताप, जलन ही जलन, पाप ही पाप, अन्याय ही अन्याय, इनमें बड़े जोरों से चल जाते हैं। रास्ता चूक जाता है फिर हाथ की बात नहीं रहती है। तो सज्जनों, हम भगवान के हैं, उस भगवान के सिवाय अपना कोई नहीं है। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं, देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत बात प्यारा। दुख सहारा, दुख में कोई सहारा नहीं देगा। आपके पास धन संपत्ति पद अधिकार योग्यता है तो आपको पूछेंगे, और ये कम हो गए तो कोई पूछेगा नहीं। बड़े प्यारे से प्यारे भी छोड़ देते हैं। नारायण नारायण नारायण। सज्जनो चेत करो, होश में आ जाओ। गई सो गई, अब राख रही है, जो रह गई है उम्र, जितना समय बच गया है, अब भी चेत जाए तो बहुत काम हो जाएगा। अनंत जन्म में नहीं हुआ वो काम हो जाएगा। अभी हो या राम को नाम जग, भगवान क्या होकर भगवान के नाम पुकार कर, उस भगवान पुकारो, चलते फिरते उठते बैठते भगवान का नाम लेते रहो। उठते ही बैठते कहे, जागते ही कहे सोए, हरिया जिन घट राम जी, कब मुख प्रगट होए। उसे प्रकट हो जाते हैं भगवान, जागते सोते बैठते उठते काम करते खाते पीते, हर समय भगवान में लगे रहो। अपना है उसको छोड़ो मत, वो कभी नहीं छोड़ता है। जितने जीव है उन जीवों का सब प्रबंध करते हैं, ऐसे विलक्षण है जैसे जैसे जिन लोगों ने कर्म किए हैं उन कर्मों के अनुसार योनि देना, भोग देना, सुख दुख पहुंचाना, बड़ा सुचारू रूप से सब प्रबंध करते हैं। पर हम उसको नहीं मानते, संसार का कोई उपकार करे तो उसको थोड़ा मान लेते, वो भी फिर बहुत कृतघ्न हो जाते हैं, गुणचोर हो जाते हैं। और भगवान जो अपना है उसको नहीं मानते हैं। तो ये बात एक बीच में जज जाके, हे नाथ आप मेरे हो। एक मार्मिक बात बतावें, भगवान को अपना कहने वाला केवल मनुष्य है और कोई नहीं है। ना देवता है, ना 84 लाख के जीव है, ना राक्षस है, ना असुर है, ना भूत है, ना प्रेत है, ना पिशाच है, ना नार की जीव है, ना कुंडों में पड़े हुए हैं, ना भोगों में लगे हुए हैं। कह सकता है एक मनुष्य, इससे भगवान आशा रखते हैं। और वो आशा भंग करते हो बड़ा दोष होता है। भगवान कहते भी मनुष्य जन्म में आया है तो मेरे को अपना कहेगा, ये नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे हो, ऐसे कहने की इच्छा है। भगवान ने सब कुछ दिया, शरीर दे दिया, योग्यता दे दी, समय दे दिया, समाज दे दिया, समझ दे दी, समय सब दिया। अब केवल भगवान इतना ही चाहते कि हे नाथ ये सब का आपका है, मैं भी आपका हूं, बस ये सुनना चाहते हैं। भगवान के ये भीतर भूख है, एक लालसा है। वो भूख अपने लिए नहीं है, आपका दुख मिटाने के लिए, आपकी आफत मिटाने के लिए भगवान की ये भूख है। तुम कहते हो हे नाथ ये सब आपका है, मैं आपका हूं। बच्चा माँ कहते तुम माँ मेरी है, मैं माँ तेरा हूं, माँ खुश हो जाती है। क्या वो निहाल कर दिया, क्या कर दिया उसने, उससे भी बढ़कर वो माँ है विलक्षण। वो कहते हे नाथ मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। मीराबाई हो गया वो, साधु हो चाहे गृहस्थ हो, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये मीराबाई का स्वरूप है। मेरे तो गिरधर गोपाल दे तो कह देते हैं, पर दूसरा न कोई यहाँ फैल हो जाते हैं, औरों को भी अपना मानते हैं, और अपना है नहीं कोई। कोई अपना नहीं है। सच्ची बात ये, आपके पास चीजें हैं वो अपना बनेगा, अपनी मान लेगा, उनके लिए कर देगा, पद अधिकार कुछ मिल गया है तो अपने हो जाएंगे। आपका खुद का कोई आप संसार में नहीं है, अरे भगवान आपके अपने हैं। पदार्थों की भूख भगवान के नहीं है, परंतु आप अर्पण कर देते हैं वे खुश हो जाते हैं। छोटा बालक पिताजी को लाकर चीज देता है तो पिताजी इतना बड़ा हो जा कर देते हैं। क्या पिताजी को वो चीज दुर्लभ थी, मिलते नहीं थी? वो तो पिताजी की है, वो खुद पिताजी का है, घर भी पिताजी का, सब कुछ है, परंतु वो दे देता है जो खुश हो जाते हैं। ऐसे त्वदीयम वस्तु गोविंद, सज्जनों आपका घर का क्या खर्च होता है? सच्चे हृदय से हे नाथ ये सब आपका, मैं आपका हूं, सब तेरा, मैं तेरा बस। श्री हृदय से कह दे तो ये धाम प्रपद्यन्ते तास तथे भजाम्यहम्। भगवान कहते कि मैं तेरा हूं, मेरा सब कुछ तेरा है। अपने बदले में भगवान अपने आप को मिलते हैं, और अपनी जो बहुत तुच्छ चीज है उनसे भगवान का सर्वस्व मिलता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, मेरा कुछ नहीं है महाराज, सब आपका ही है। भगवान कहते हैं मेरा कुछ नहीं, तेरा ही है सब। केवल ये सुनना चाहते हैं भगवान। और आप क्या करोगे? आप अपना मानते हो, उन पर अपना आधिपत्य चलता नहीं है, नहीं तो कौन निर्धन हो? अपना धन है वो छोड़े ही नहीं, परंतु हाथ में नहीं है। मान लेते हैं अपना घर अपना मान लेते हैं, कुटुंब को अपना मान लेते हैं, शरीर को अपना मान लेते हैं, पर शरीर पर आधिपत्य अपना नहीं होता। जाड़ा लग जाता है, बीमारी आ जाती है, कमजोर हो जाते हैं, ठीक तरह से कर नहीं सकते। जो अपनी नहीं है उस पर आधिपत्य कैसे चलेगा? तो आधिपत्य भगवान का चलता है, वो आधिपत्य है भगवान का। इस वास्ते सज्जनों मैं और मेरा भगवान का अर्पण कर दो भाई। हे नाथ मैं आपका हूँ और ये सब कुछ आपका ही है। सच्ची बात है, ममैवांशो जीव लोके, और ये सब संसार मेरा है। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, भगवान के पैदा किए, भगवान के प्यारे हैं। तो ये कह दो हे नाथ हम तो आपके केवल एक। सच्चे हृदय से कह दो, भगवान खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि हमारा उद्धार हो जाएगा। लोगों की प्रसन्नता होती है लोगों की सेवा करने से, उनको लाभ होने से। अब भगवान प्रसन्न होते हैं हमारे कल्याण से, हमारे उद्धार से, हमारे भले से भगवान खुश होते हैं। भगवान की कोई आवश्यकता हो, वस्तु की कोई चीज हो, नवे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिशूलों के सुकंचन नान वाप्त अवाप्तव्य। अनवाप्त वस्तु कोई अवाप्तव्य नहीं है भाई। इतनी मृत्यु भगवान के पास नहीं है, हम दे तो भगवान की हो जाए, ऐसे भगवान के घाटा नहीं है। हमारी चीज देने से कोई घाटे की पूर्ति होती नहीं है, परंतु हमारा भाव है, भावग्राही जनार्दन है, भगवान भाव को चाहते हैं। हे नाथ मैं आपका हूँ, सच्ची बात है, भगवान मानते हैं तू मेरा है, परंतु भगवान सुनना चाहते हैं। भगवान की अत्यधिक कृपा है, वे सुनना चाहते हैं कि सच्चे हृदय से कोई कह दे कि भैया मैं आपका हूँ, ये सब कुछ आपकी चीज है, खुश हो जाते। अम्बरीश दादा अम्बरीश, वो राज्य को भगवान का ही मानता था और अपने आप को सेवक मानता था। मेरे हाथ भी आपके मार्जन में लग जाए, मेरा मन भी आपके चिंतन में लग जाए, मेरी इंद्रियां भी आपकी सेवा में लग जाए, ऐसा उसका भाव था। भगवान मेरी कुछ है ही नहीं, मैं भी भगवान का ही हो जाऊं। तो दुर्वासा ऋषि आए, ये क्रोध करने में अपने एक नंबर रखते इतिहास में, किसी पर खुश ही नहीं हुए। भगवान भी खुश करना चाहे तो खुश नहीं हुए, ऐसे दुर्वासा ऋषि के क्रोधी स्वभाव। और साथ में बहुत से ऋषि रहते थे, अपने सुना है, विचार कर देखता है कि चलता फिरता विश्वविद्यालय था, बहुत साथ में साथी। रोज जाकर कह दिया कि बस अब भोजन करेंगे, एकादशी का व्रत था, द्वादशी थोड़ी सी रह गई और हम स्नान करके आते भोजन करके, हाँ महाराज पधारो। दुर्वासा ऋषि ने देखा कि ये भगवान का भक्त है, देखो कैसा भक्त है। वह स्नान के लिए देरी लगा दी। निर्जल व्रत होता है एकादशी का, तो द्वादशी में पारण होना चाहिए। द्वादशी घड़ियों में, वो द्वादशी की घड़ियों में भोजन होना चाहिए, तो द्वादशी थोड़ी थी तो उन्होंने अपने स्नान आदि में देरी लगा दी। अमरीश ने पूछा कि देखो वैद्य ऋषि को निमंत्रण दिया है, तो ब्राह्मणों के भोजन किए पहले मैं भोजन कैसे करूं, और भोजन नहीं करते हूं तो निष्फल होते एकादशी तप है, वो शास्त्र की विधि है, उसका उल्लंघन होता है, शास्त्र की मर्यादा में चल रहा है हमें। तो ऋषि वहां जो ब्राह्मण थे उन्होंने कहा कि तुम भगवान का चरणामृत ले लो, तुलसी दल और चरणामृत ले लो, ये पारण हो जाएगा। निर्जल व्रत करने वाले उससे भी पारण हो जाता है। अब वो ले लिया तो ऋषि तो देखते थे किसने पारण कर लिया, आए बड़े जोर से बिगड़े, कहे ये वैष्णव नहीं रहा, ये संत भगवान का भक्त नहीं रहा, ये ब्राह्मण का तिरस्कार करता है, ब्राह्मणों को भोजन किया है पहले आपने पारणा कर लिया। बड़े जोर से उसे कि महाराज मैंने पारणा नहीं किया है, केवल चरणामृत लिया वो ब्राह्मणों की आज्ञा से, चले नहीं देने पारणा कर लिया, बात तो वास्तव में पारण तो है भाई, पारण हो गया तो मेरे से पहले निमंत्रण देकर मेरे को नहीं भोजन कराया। बड़े क्रोध में आए, जटा उखाड़ कर कृत्या पैदा करी कि मार दो इसको। वहां महाराज रहता भगवान का सुदर्शन रक्षा करने में, तो कृत्या आई जबरदस्त मारने के लिए, तो कृत्या का इतिकृत्य कर दिया, खड़ा खत्म हो गया, और पीछे लगे दुर्वासा के भाग गया गाड़ी, जगह जगह भागते गए, वर्णनाथा शंकर के पास गए और देवताओं के पास गए, कहीं भी चक्र भय था दुर्वासा, जैसे चक्र के भय से दुर्वासा ऐसी दशा काकभूषण को भी कहा है। इस तरह से घूमते पड़ते रहे, कोई रक्षा करने वाला नहीं मिला। बैकुंठ में गया कि महाराज आपका रक्षण तंग करो, आपका ये सुदर्शन तंग करा, रक्षा करो रक्षा करो। भगवान कहे भाई मेरी बात के हाथ की बात नहीं है, सुदर्शन मैंने अमरीश को दे रखा है, अब अमरीश जी के अधीन है, मेरे अधीन की बात नहीं। बड़ी आश्चर्य की बात, चक्र सुदर्शन भगवान का, अरे भगवान के हाथ में नहीं, अहम भक्त पराधीन है, स्वतंत्र साधु फिर ग्रस्त रह रहे हो, भक्तेर भक्त जना प्रिय, अहम भक्त पराधीन है, मैं तो भाई भक्तों के पराधीन हूँ, क्योंकि भगवान अपने को स्वतंत्र नहीं मानते, भगवान के अधीन मानते, ये खास बात है, खास भगवान का हूँ, भगवान के ही अधीन हूँ, ये अपने आप को अर्पण करता है। तो भगवान कहते हैं भाई ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथे वजाम्यम, अम भक्त पराधीन हो या स्वतंत्र ही द्विज, मैं तो बिल्कुल पराधीन हूं। वो भक्त भक्त जो है भगवान को प्यारे लगते हैं, साधु फिर ग्रस्त हृदय, संत महात्मा मेरे भजन करने वाले मेरे हृदय पर अधिकार कर लेते हैं, अब मेरे हृदय पर ही उनका अधिकार हो गया तो मैं कैसे स्वतंत्र रहा, इस वास्ते भाई मेरे पास नहीं है, जाओ ना भाग तनय के पास, अमरीश अमरीश उसी अमरीश के पास जाओ, वो तुम्हारी पीड़ा दूर कर सकता है। अब महाराज लिखा है 12 महीना तक अमरीश खड़ा रह रहा है, हाथ जोड़े खड़ा है, महाराज दुर्वासा को कष्ट हो रहा है, दुख पा रहा है, करे क्या। वो आकर जब शरण होते हैं दुर्वासा के, राम राम राम राम अमरीश के, कि महाराज क्या करते हो, फिर चक्र सुदर्शन से प्रार्थना करी, महाराज इसका ब्राह्मण का पिंड छोड़ो, तब शांत हुआ। तो क्या बात है, वो सब कुछ भगवान का शस्त्र अस्त्र भी अम्बरीश का हो गया, क्योंकि अम्बरीश अपनी सब कुछ संपत्ति थी भगवान का हो गया। सज्जनों 100 रुपया जिसके पास में हो और एक के पास में 1,00,000 रुपया हो, वो कहते हैं अपना सौदा कर दो, साथ में समान आधा आधा, कहते कहां तेरी पूंजी कहां मेरी पूंजी, नहीं करेगा। अरे भगवान को आपके पास में जितनी दे दो और भक्त में श्रद्धा कर दो, सब पूंजी भगवान की आपकी, ऐसा सस्ता मौका मिलेगा नहीं, कहीं नहीं मिलेगा। एक भगवान ही ऐसे है और कोई ऐसा नहीं है। अपने पास क्या है? ज्यादा तो गड़बड़ी है, पाप है, ताप है, तरह तरह दुख है, संताप है, जलन है, और भगवान के पास सब कुछ है। सब कुछ होते हुए कितने विचित्र बात है। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तो भगवान को केवल अपना कह दो, हे नाथ आप मेरे हो। एक कहने मात्र से भगवान खुश हो जाते हैं। अर्जुन ने साधिमान त्वाम प्रपन्नम कहा, शरण हुआ, शिष्यस्ते हम शिष्य हुआ। शरण होकर के फिर कह दिया कि युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान ने छोड़ा नहीं, मुस्कुराए जरूर। तुम वहां से ऋषि के सब प्रसन्न हुआ, हंसते की तरह मुस्कुराते कि अभी तो कहता है कि मेरे मैं शरण हो गया, मैं रक्षा कीजिए, साधिमान त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके शरण हूं। और अब कहता है युद्ध नहीं करूंगा, क्या करता है? परंतु कहने मात्र से भी भगवान ने छोड़ा नहीं। गीता के अंत में जाते हुए कहते तुम अहंकार में आश्रित न योच्य थी, मन से न योच्य कह दिया। वो खटकती भगवान की बात वहां तक याद रही, अंत तक। यह तू कहता है मेरे शरण नहीं, अरे अहंकार में आश्रित है, अरे चे तुम अहंकार न श्रोषि, अभिमान करता है, अपना अहंकार रखता है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये अहंकार तेरे को डुबोएगा। प्रकृति स्वांग नियोक्षति, प्रकृति के जो अहंकार प्रकृति का अंश है, माँ भूतान्य अहंकारो भूमि पुनरो वायु खंग मनोबुद्धि अहंकार इति बिन्ना प्रदेशरा, उस अहंकार को पकड़ा है, उस स्वभाव के परवश होकर के तू युद्ध करेगा, और युद्ध करेगा और पतन होगा, विनक्ष नष्ट हो जाएगा। और वो मेरे कहने से करता निहाल हो जाएगा। सज्जनों बड़ी मार्मिक बात हाथ आ गई। आप जितना काम करते हैं वो सब अगर भगवान का मान कर करो तो कितनी मौज की बात है। बंदर सब गए चारों तरफ सीता जी की खोज के लिए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ गए खोजने के लिए, सीता जी मिली नहीं। अब सीता जी तो एक तरफ है, चारों तरफ कैसे मिले? पर उन मेहनत करने में उन्होंने कमी नहीं करी, जंगलों में, पर्वतों में, गांवों में, नदियों में, नालों में, गुफाओं में, सब जगह खोज करके खाली आता आ गई। तो भगवान ने क्यों कहा सबको? अगर भगवान जानते हैं तो भगवान चारों तरफ में बंदरों क्यों भेजते हैं? और जानते हैं तो नहीं क्यों भेजते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो हनुमान जी को मुद्रा क्या क्यों देते हैं? दक्षिण तरफ गए उनमें भी हनुमान जी को मुद्रा दी। तो क्या मतलब है? क्या क्या भगवान को ऋणी बनना है? सर्वोपरि परमात्मा है ना, उनके घर में ये बात है कि वो किसके शरण हो गए। सुना है राजा रावण के तोप थे बड़े बड़े और लोहे के थे, कि सोने की तो लगरी है, वो सोने की तो कमी नहीं, वो तो कमी लोहे की थी। इस तरह से राम जी के कमी छोटे पन की है, बड़े तो सबसे आप है ही है। अब छोटे कैसे बने? तो छोटे बनते हैं भक्तों के, कहीं बेटा बन जाते हैं, कहीं चेला बन जाते हैं, कहीं छोटे बन जाते हैं। तो भगवान के ये शौक है कि मेरी माँ हो, माँ नहीं हो उसके माँ की मन में आती है, पिता नहीं हो पिता की रुवाड़ आती है कि मन को पिता हो, भगवान की ये मन में है। तो जो माँ बन जाए तो खुश हो जाते, कोई पिता बन जाए खुश हो जाते, भगवान के गुरु बन जाए तो बड़े खुश हो जाते, बड़े प्रसन्न होते हैं भगवान। अरे भगवान का संबंधी बन जाओ, चेला बन जाओ, भगवान के दास बन जाओ, भगवान के जो कुछ भगवान के बन जाओ कुटुम्बी, तो भगवान बड़े राजी हो जाते हैं। और सब भगवान के हैं, होते हुए भी संसार के बने हुए हैं, इस भूल को मिटाकर भगवान के हो जाए। कहां मिला अधिकार, क्या किया, कितना उल्टा काम किया। नित्य निरंतर सर्वोपरि परमात्मा है, उसको छोड़ करके जो क्षण भंगुर संसार है उसको मेरा कहता है। अरे भाई थोड़ा अकल लाओ, परमात्मा अपने हैं और अपना कोई नहीं है। ये अपना नहीं रहेगा, बस चलता नहीं है। शरीर को अपना कहते हैं, मगर शरीर पर बस चलता है, पदार्थ अपने हैं उन पर बस चलता है अपना। बिल्कुल प्रत्यक्ष एकदम भोगी हुई बात है, देखी हुई बात है, अनुभव की हुई बात है, किसी पर भी अपना अधिकार नहीं चलता। चीज चली जाती रोते हैं, कुटुंब मर जाते हैं रोते हैं, जमीन जात चली जाती रोते हैं। अरे क्यों रोते हो, अपनी की चलेगी? अरे तुम्हारी थी नहीं, यदस्व नियम नहीं तत्परेशान, जो हमारी वस्तु होगी दूसरे की हो नहीं सकती, और दूसरे की होती है वो हमारी हो नहीं सकती। इस बार से संसार अपना नहीं है, अपने तो केवल मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई और मेरा है नहीं कोई। तो ऐसे भगवान की होकर रहो, हो राम को नाम जो, भगवान की होकर भगवान के पुकारो हरदम। जैसे ब्याह होने पर लड़की उस कुटुंब की ही मानती है अपने को जो वहां की नहीं थी। अरे भाई हम तो भगवान के थे, हैं और रहेंगे, कभी दूर हो नहीं सकते। केवल हमारी थोड़ी सी भावना वाली हम भगवान के हैं। इतने सन्मुख हो जीव हुए जब ही जन्म कोट यज्ञ तब ही करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाए। सज्जनों सीधी सादी बात है, मैं भगवान हे नाथ में आप रहा हूँ। भगवान के समान रक्षा करने वाला कोई है नहीं। ना तो समोस्तक को तो लोकत्रये प्रतिमा प्रभाव, त्रिलोकी में भगवान के समान अपना कोई नहीं है। बड़े भी कोई ऐसा नहीं है, परंतु भगवान की भगवान को अपना मानने, भगवान छोटे बन के भी बड़े राजी होते हैं, बड़े ही प्रसन्न होते हैं। जैसे बालक होता है माँ का, पर माँ के लाड का प्यार है वो बच्चे को मिलता है, परंतु बच्चे के बिना माँ व्याकुल हो जाती है। और आप होते हैं बालक की, बालक पालन करने की कोई मेहनत कम नहीं है। ये पुरुष कहते याद आ गई, पुरुष कहते स्त्रियों क्या करती है, एक दो दिन आपने बालक को गोदी में रखो पता लग जाए क्या करती है। सब सह लेती, सब, अरे सह लेती नहीं, वो रात दिन दुख देने वाला मर जाए तो रोती, क्यों एक आफत मिटी। अच्छी बात आजकल की नहीं कहता भाई, आजकल की तो क्या कहें, आगे सृष्टि और थे। तो माँ है वो स्वतंत्र है, बच्चे बिना भी थे, पर बच्चा माँ के बिना नहीं था, माँ से ही हुआ है, फिर भी माँ को अपना न करके संसार कहता है। ये दशा हो रही है सज्जनों, भगवान को अपना नहीं कहते, केवल भगवान ही अपने है और अपना नहीं है। तो कि अपना नहीं है तो कुटुंब छोड़ दें। देखो एक मार्मिक बात बताऊं, कुटुंब से हमने शरीर लिया है, माँ बाप से शिक्षा ली है, बड़े हुए हैं, अन्न जल लिया है, वस्त्र लिए हैं, वो लिया है इस वास्ते सबकी सेवा कर दो। जो वस्तु अपनी संसार से दी है वो संसार की सेवा में लगा दो, और अपने आप अंश भगवान के हैं, अपने आप को भगवान में लगा दो। जिसे प्रहलाद जी ने अपने शरीर को भी अपना नहीं माना, पिता ने जहर दिया तो वो जहर स्वीकार कर लिया, कया दू को देते हैं पति कहे ये तुम बेटे को पिला दे जहर। अब गोदी में बालक है और माँ है, उसके हाथ में जहर का प्याला है, अब माँ बच्चे को जहर पिला दे, कैसी कड़ी बात है। प्रहलाद जी कहते हैं कि माँ तेरा धर्म रह जाएगा और मेरा भी धर्म रह जाएगा, पिला दे मेरे को, पी लेते हैं वो। तो प्रहलाद जी के मन में क्या बात है, प्रहलाद जी के मन में एक बड़ा न्याय है कि जैसे शरीर पिताजी का है, ये काटे टुकड़ा करे, चाहे जहर पिलावे, हाथी चुड़ावे, सांप रसावे, समुद्र में फेंक दे, पर्वत से गिरा दे, जितनी त्रास है चाहे सलावे, शरीर इनका है, परंतु मैं खुद हूँ भगवान का, तो ये ईमानदारी से मेरे को भगवान का मंदिर क्यों नहीं करने देते। मैं भगवान का हूँ, शरीर पिताजी का, शरीर को चाहे जैसे रखे। कभी ऐसा नहीं कहा कि महाराज मेरे साथ अन्याय क्यों करते हैं। प्रहलाद जी कहते अन्याय क्या है, शरीर का है, जस चाहे जैसे करेंगे, परंतु भगवान के भजन में बाधा क्यों दे, मैं भगवान का, तो ये न्याय कर दिया प्रहलाद जी ने। तो भगवान के भजन में बाधा देते ये ठीक नहीं किया। अंत में भगवान प्रकट होते हैं और कहते तू मेरे से मांग, तो प्रहलाद जी के महाराज यस्ते आशीष आशास्ते दर्शक हृत्य सभी बने, आपका भजन करके आपसे कुछ मांगता है वो तो एक व्यापारी है, वो भजन आपका दास नहीं, आपका दास आपसे क्या मांगे, सब कुछ आपका ही है, मेरे कोई तरह की इच्छा नहीं है। भगवान ने बहुत समझाया जो मांग रहे। तो प्रहलाद जी ने अंत में कहा कि महाराज ऐसी कृपा करो आप अंतर्यामी हो और आप जानते हो, तभी कह रहे तू मांग। तो महाराज मेरे को कुछ मांगने की इच्छा दिखती नहीं, ऐसी कृपा करो कि जिससे आपके तू मांग तो मेरे मांगने की इच्छा हो उसका त्याग हो जाए। तो ये क्या मांगा भगवान का तू ऐसी सही ऐसा कहते महाराज एक बात है क्या मेरे पिता का कल्याण हो जाए। तो मांगने की इच्छा छोड़ने से वो मांगने की इच्छा प्रकट होगी मेरे पिता का कल्याण हो जाए। भगवान हंसते तू जिसका पुत्र है उसी कल्याण में क्या संदेह है। तो ये मांगा क्यों कि भगवान की भक्ति में जो बाधा देता है वो बड़े भगवान के क्रोध के पात्र होना पड़ता है। सुन सुरेश रघुवीर स्वभाव जब जी महाराज रघुनाथ जी मिलने को जा रहे हैं उस समय में उन्होंने विचार किया कि जैसे राज्य से वनवास में भेजने में सरस्वती का सहारा लिया ऐसे ही सरस्वती का सहारा जो भगवान भरत जी की बुद्धि फेर दे कि जिसने जाओ भगत भगवान है भक्त के वश में और भरत है प्रेम भरत सरस को राम सने ही जग जपू राम या राम जपू जय ही भरत के बड़ा प्रेम है और ये ऐसे लुटा लाएंगे तो हमारा काम नहीं होगा इस वास्ते इनका विघन डाल दिया जाए। तब बृहस्पति कहते हैं सुन सुरेश रघुवीर सुभाऊ निज अपराध रसायन काऊ जो अपराध भगत कर करही राम रोष पापक सोई जरी जो भगत का अपराध करेगा तो भगवान की इसमें जल जाएगा भस्म हो जाएगा। सपने में भी भरत का अपराध आप मत करो भक्त के शरण हो जाओ। अरे वृद्धा तुम अपने लोभ से डरते हो भगवान के भक्त से डर नहीं होता किसी को कभी भय होता ही नहीं। भगवान के भक्त किसी को दुख देते उनसे के कभी अनिष्ट होता है किसी का ही। तो भगवान निज अपराध ऋषाए न कहो अपने अपने ऋष नहीं करते पर भक्त का अपराध करना भगवान से सहा नहीं जाता तो ये तेरी कुबुद्धि ये ठीक नहीं है। तो वो मन से भगवान के भरत जी के शरण गए कहते अब ठीक है ये बात ठीक है। तो भगत और भगवान के भक्त ये भगवान और भगत वही तो है हेतु रहित जगजू उपकारी तुम तुम्हारे सेवक सुरारी। तो भगवान को भगत का अपराध भगवान से सही नहीं है ऐसी बातें देखने में आती है। भगवान के भजन में बाधा देता है उसकी बनिष्ठ होता है। प्रहलाद जी इस बात को जानते हैं तो महाराज आपके भजन में भक्ति में बाधा दी है इस वास्ते महाराज मैं क्षमा मांग लू इनका भला करो इनका उद्धार हो जाए महाराज वो पाप न लगे। इस वास्ते प्रहलाद जी ये मन में एक पिता अकल्याण न हो जाए किसी तरह से। देखिए संतों की महिमा मंद कर जो करे भलाई उमा संत की यही बढ़ाई मंद कर जो करे भलाई। पिताजी के भले चाहते है इतनी विलक्षण प्रहलाद जी की क्षमा है। पढ़ाते थे तो गुरु इधर उधर जाते थे विद्यार्थियों को लगा देते करो राम राम राम राम भजन करो भजन वो है तो पाठशाला हो गया भजनाश्रम भजन कराओ सब बालकों को। वो आते गुरु उनको बहुत बुरा लगता है ताड़ना करते हैं। एक दिन पिताजी ने गोदी में लिया और कहा बेटा तुमने जो पढ़ाए वो बढ़िया पढ़ाई तुम्हारे दी का वो बता दो। तो बैठा गोदी में कहता है श्रमणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासिम सख्यम महात्म निवेदनम ये 9 प्रकार की भक्ति है बड़ा ये बढ़िया है। पिताजी ने कहते जो बढ़िया लगे वो बता बढ़िया लगा बता दिया। पिता जो ऐसा बुरा लगे फेंक दिया से और गुरुओं को बुलाया कि तुमने ऐसे कैसे सिखा दिया इसको मेरे बैरी का नाम सिखा दिया बैरी का भक्त बना दिया। वे कहते महाराज मैंने नहीं बनाया मैं शिक्षा देती हूँ मैं ऐसी बात नहीं तो कहां से सीखा है बालक। एक पति जी कहा करते महाराज सीखा में गोट उठे उठे आप साफ करे कहता गए न पर प्रणीतम न पर दूसरे की सिखाई में नहीं है ये स्वतः स्वभाव इनके मन में ऐसी बात पैदा होती है। क्यों वो नारद जी का उपदेश था ना गर्भवास में ही माता जी का वो उपदेश सब धारण कर लिया प्रहलाद जी ने वो फिर सियादे से शिक्षा मिल गई तो भगवान का भजन करते थे उसमें वो सार समझते थे। वे सिखाते रहे राक्षसों का ये काम नहीं है, तुम्हारे वंश से विरुद्ध है। वो कहते हमारे तो यही अनुकूल है। तो पिताजी ने वे फेंक दिया, छोड़ो इसको और मारो इसको, नष्ट कर दो। जल्लाद गए मारने के लिए, जल्लाद तो खुद क्रूर होते ही है, फिर राक्षस और वे जल्लाद हुए और राक्षस का हुक्म हो गया, अस्त्र शस्त्र चलाए सब तरह से पर मराई नहीं। जो भाई जिसको राम जी रखे बालन बांका कर सके, जो जग बैरी हो क्या कर सकता है जग में। आ गया तो बिगड़ा राक्ष बिगड़ा के तो बालक नहीं मरता तुम्हारे से। वे जल्लाद आए उन्हें दम धमकाने लगा तो कांपने लग गए, अब क्या करें। तो प्रहलाद कहता राक्षसो हरि हरि रटो संकट कटे, सद्भाव की छोड़ो समीरन विपद के बादल फटे। अरे राम राम करो, राम ना भगवान ना भगवान ना। पिता के सामने वो कहता नाम कोई ले नहीं सकता हमारे, वो कह रहा है वो ब्राह्मणों को गुरु ऋषियों को राक्षसों को कि भगवान का नाम लो, भगवान का नाम। उन्हें कहा भगवान का नाम, परंतु ऋषि निर्धक है पिता के सामने बोलता है। भाई भगवान का जिसके सहारा है तो एक भगवान अपना है, इसको अपना मानो, फिर डरने की जरूरत नहीं, फिर घबराने की जरूरत नहीं। सच्चे और सच्चे हृदय से भगवान को हो ये राम को नाम जपो, नाम जपते हैं पर हो ये राम को नाम जपो। भगवान की होकर नहीं, संसार के होकर, कुटुंब के होकर, अपनी जाति के होकर, अपने नाम के होकर, अपने स्त्री पुत्र आदि के होकर के भगवान का नाम जपते हैं। भगवान के संत कहते हैं हो ये राम को नाम जपो, भगवान का होकर। मैं कई बार बहुत बार दृष्टांत दिया है, फिर याद आ गया कि बालक माँ माँ कहता रोता है, और जिनके बालक है उन सबका नाम माँ है। बच्चा अपनी माँ को माँ ही कहता है, माँ नाम सबका हो गया। जिनके बालक है उनका नाम माँ हो गया, वो माँ माँ पुकारता है। कोई जाकर के आ जाए बेटा आ जाए, नहीं अरे भाई मैं माँ हूँ, मेरे को माँ कहते हैं, कहता रहो, मैं नहीं मानता। वो तो जो माँ है उसकी, चाहे उसने जन्म दिया हो और चाहे जन्म नहीं दिया हो, पालन पोषण करती हो, उसको वो माँ कहता है। वो माँ आवे तभी वो राजी होता है, दूसरी कितनी माँ तो आए आ जाकर हम भी माँ है कहीं ना। ऐसे एक माँ का होता तो माँ को दौड़ना पड़ता है। ऐसे हो राम को नाम जपो, भगवान का हो कर भगवान को पुकारो। भगवान की ताकत नहीं, सामर्थ्य नहीं कि वे रह जाए, थे आना ही पड़ेगा। माँ के ले के नाम रोता वो बालक, सत्संग से उठना पड़ेगा, मजा काम का धंधा सब छूट जाएगा बालक के लिए। एक बादशाह की बात आती है, भगवान की बातें ऐसे सुन ली, था वीरबल का जो हिंदुओं की बातें भी वो सुनी हुई थी। तो वीरबल को कहा वीरबल तुम्हारे भगवान के पास में कोई आदमी नहीं है, कोई होते तो फिर स्वयं क्यों दौड़ते, गजेंद्र के लिए स्वयं दौड़े, भक्तों के लिए स्वयं दौड़े, मीराबाई के लिए आए, महाराज द्रौपदी का चीर बढ़ाने के लिए चीर रूप से आए, स्वयं जाते हुए। हमारे कोई काम पड़े तो हमारे कई नौकर है, अरे तुम्हारे भाग कोई नौकर नहीं है, अकेले है वो, बताओ है तो बताओ, मैं फिर दूंगा इसका, फिर उत्तर फिर दूंगा अभी नहीं। बादशाह के छोटा लड़का था शाहजादा। अब उस छोटे लड़के के समान एक आदमी को बताया तो तुम ऐसे ही पुतला बनाओगे ठीक इस लड़के के तरह वैसा ही, तो बनाने वाले चतुर होते ही बुनाए वैसा ही। तो बगीचा में घूमने के लिए गए तो बगीचा में एक नदी बनाई, पानी की तरह बनाया हुआ रहता है, उसमें नौका में सैर किया करते हैं, नौका में बैठे बादशाह सैर करते थे। तो दासी के हाथ में वो बच्चा दिया और कहा कि बादशाह को देना, वो लेने के लिए लगे उस समय छोड़ देना पानी में। तो वो लिया और बादशाह लेने लगे, उसने छोड़ दिया पानी में, तो बादशाह कूद पड़े पट लाया पट पड़े तो पुतला गए। तब बादशाह वीरबल बोला कि महाराज आपके पास नौकर बहुत थे ना, आप घूम गए, अरे बच्चा डूब जाएगा, तो आपसे ज्यादा दया भगवान के है, अपना बालक है तो ये नहीं है कोई रक्षा करने वाला नहीं है, आपके रक्षा कितने हुक्म में चलने वाले। तो भगवान को भगत प्यारा बहुत लगता है, हम उस समझ नहीं सकते। माँ के प्यार को बालक समझता नहीं, अगर वो समझे तो माँ की गोदी में रोए नहीं कभी। अब यहाँ रोता है तो कहाँ हंसेगा बताओ, प्रसन्न कहाँ होगा, यहाँ भी रोता है तो मूर्खता है। ऐसे हम भगवान होकर के चिंता करते हैं, दुख करते हैं, जलन होती है, समझा नहीं भी भोला बालक है वो तो, और अपने बड़े मूर्खता है। भगवान हमारे हैं तो हमारे आपके समान कोई नहीं है, ये भगवान की खास बात है।